Akşam çöktü ondan mı? İçimde bir sıkıntı var. Akşam çöktü ondan mı? Seni görmeseydim yoklar mı? Bu hasret ağrısı Seni görmeseydim yoklar mıydı bilmem Bu hasret ağrısı Kaybettik mi yoksa kazandık mı? Ben sustum cevabını. Seni görmeseydim yoklar mıydı bilmem bu hasret ağrısı. Yoklar mıydı bilmem bu hasret ağrısı Kaybettik mi yoksa kazandık mı? Ben sustum cevabını. Evimde hem de baş köşede yerin var sakladım. sonra senden hala aşk var mı sormadım.